Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, jest 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie właśnie pierwszy dzień listopada, jak co roku, tego dnia tłumy Polaków na cmentarzach. Nie znaleziono bomby w żadnym z samolotów lecących do Londynu. Policja szuka osoby, która przekazała taką informację. Wystawa w Kijowie o polsko-ukraińskich relacjach może wzbudzać kontrowersje. Wspomnienia, modlitwa, odwiedzanie cmentarzy. Jedyny taki dzień w roku. Większość Polaków zapala znicze i kładzie kwiaty na grobach bliskich, ale nie tylko. W Warszawie na Powązkach wciąż są ludzie. Do wieczora trwała także kwesta na zabytkowe nekropolie. Agnieszka Drążkiewicz. Tłumy wokół Powązek nie malały przez cały dzień. Wiele osób przychodziło nie tylko do swoich bliskich, ale też po to, żeby odwiedzić miejsca pochówku znanych Polaków. Zaczęliśmy od poległych w czasie I wojny światowej. Ale jest zasłużonych. Czesława Niemena, Prusa, no i naszych noblistów. No chodzi o to, żeby też dzieciakom pokazać tego, żeby odwiedzać bliskich, nie tylko bliskich, żeby pamiętać o grobach. Też przyłączyliśmy się do kwesty. Zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków i kaplic na Starych Powązkach odbyła się po raz 44. Kwestowali znani artyści, aktorzy. Wśród zbierających byli m.in. Kazimierz Kaczor, Emilia Krakowska, Ewa Kasprzyk i niezawodna Maja Komorowska. W kwestowanie angażuje się od 1974 roku. To, co Waldorf wymyślił, to jest coś tak pięknego, wspaniałego, że możemy brać udział w dbaniu o Powązki, o pamięć. W ubiegłym roku na remont zabytkowych obiektów udało się zebrać ponad 150 tysięcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. W żadnym z 8 skontrolowanych dotąd samolotów lecących do Londynu nie znaleziono ładunku wybuchowego. Taką informację podała wieczorem Straż Graniczna. Maszyny z opóźnieniem, ale wyleciały do portu docelowego. Kontrole przeprowadzono na lotniskach w całej Polsce po tym, jak po południu pogranicznicy odebrali anonimowy telefon, że w samolocie właśnie do Londynu może być podłożona bomba. Policja szuka już osoby, która taką informację przekazała. Kontrowersyjna wystawa w centrum Kijowa. Ukraiński IPN przygotował ekspozycję o relacjach polsko-ukraińskich i przekonuje, że celem jest porozumienie między oboma krajami. Co może budzić wątpliwości z polskiego punktu widzenia, o tym Paweł Buszko. Wystawa zatytułowana 100 lat sąsiedztwa Ukraina i Polska to ponad 20 plansz z fotografiami i tekstem, które w zamierzeniu mają przedstawiać wspólną polsko-ukraińską historię, również jej trudne momenty. W omówieniu mordów UPA na ludności polskiej brak jest jednak sformułowania o zbrodni wołyńskiej. Mowa jest za to o symetrycznych zbrodniach i tak zwanej wojnie polsko-ukraińskiej. To zbrodnie, których dokonywało zarówno ukraińskie, jak i polskie podziemie w ramach konfliktu w latach 1942-47. Ukazana jest tu potworna symetria zbrodni, podkreśla Wołodymyr Wiatrowicz, współautor wystawy i jednocześnie szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Tymczasem, zdaniem wielu polskich historyków, ofiar UPA po stronie polskiej było więcej niż ukraińskich ofiar zabitych przez polskie podziemie. Mordy dokonane przez ukraińskich nacjonalistów zostały uznane przez polski parlament za ludobójstwo. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki informacje z Pakistanu, gdzie radykalni islamiści, tak jak zapowiadali, organizują protesty. To jest reakcja na decyzję Sądu Najwyższego w tym kraju, który uniewinnił chrześcijankę Asię Bibi. Kobieta 8 lat temu została skazana na śmierć za obrazę Mahometa. Sprawie przygląda się Wojciech Cegielski. Setki zwolenników radykalnych islamistycznych partii drugi dzień z rzędu zablokowało główne drogi w Karachi i Lahore. Demonstranci palili opony i słuchali przemówień lidera partii Tehrik-i Rabaik. Sympatycy radykalnych ugrupowań uważają, że pakistański sąd nie powinien był wypuszczać na wolność chrześcijanki Asii Bibi. Nie rozumiemy, dlaczego sąd ją uniewinnił. Być może sędziowie są pod presją tak w kraju, jak i za granicą, ze strony środowisk liberalnych. Premier Pakistanu Imran Khan zaapelował o spokój i oskarżył radykalnych polityków, że próbują użyć sprawy do własnych politycznych celów. Nie dajcie się zwieść tym ludziom, którzy chcą zrobić na tym polityczny biznes i zwiększyć poparcie. Oni nie mają nic wspólnego z islamem. Asia Bibi to 47-letnia chrześcijanka, która po sprzeczce z muzułmańskimi sąsiadkami została oskarżona o bluźnierstwo i skazana na karę śmierci. Po 8 latach za kratkami Sąd Najwyższy ostatecznie oczyścił ją z zarzutów i pozwolił wyjść na wolność. Nie spodobało się to jednak radykalnym Pakistańczykom. Obrońca kobiety twierdzi, że wraz z rodziną będzie ona musiała wyjechać za granicę, bo w kraju grozi jej śmierć ze strony radykałów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje. Kolejny serwis na naszej antenie o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro i słońce i chmury. Na wschodzie miejscami słaby opad deszczu. Na termometrach w Szczecinie będzie 13 stopni, w Zielonej Górze, w Bydgoszczy 15, w Katowicach i w Warszawie 17, w Rzeszowie i w Krakowie 19. W nocy słabo może popadać na południu, na wschodzie i na północy kraju. Nad ranem na wschodzie mgły, które będą ograniczały widoczność nawet do 300 metrów. 5 stopni na zachodzie, ale już na wschodzie 13, a na południu do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ciszy wyborczej będzie głośno o języku. Profesor Katarzyna Kłosińska w każdy piątek pomaga nam mówić pięknie po polsku. Teraz dodatkowo spotka się ze słuchaczami w sobotę 3 listopada, kilka minut po 9. Liczymy na Państwa udział w audycji. Proszę pisać i pytać już teraz. Nasz adres popolsku@polskieradio.pl. A w czasie spotkania będzie czynny nasz telefon. W imieniu pani profesor obiecuję również językowe ciekawostki związane ze świętem niepodległości. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamrynicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich, warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny, oraz Canon, Sony, Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:00 po 22:00. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Zgodnie z tradycją tego dnia powspominamy dzisiaj tych, którzy odeszli, a których muzyka nadal pociąga, inspiruje. Wśród nich jest Gary Moore. Ledwie 7 lat minęło od jego odejścia. Ciągle ukazywały się w tym czasie płyty z jego nagraniami, a to w formie jakichś best of, a to nieznanych częściowo nagrań. I teraz przyszła pora na jego utwory w wykonaniu tych artystów dziś czynnych, którzy no nie dość, że z nim sympatyzowali, to zazwyczaj tak, że grali czy nagrywali, no a przede wszystkim chcieliby dzisiaj zaznaczyć znaczenie muzyki Gary'ego Moore'a dla współczesnego gitarowego grania, a może nawet szerzej dla brzmienia współczesnej muzyki, bo niewątpliwie Gary Moore odcisnął swoje bardzo indywidualne piętno na tym, co dziś zwie się z tradycyjnym rock'n'rollem. I bluesem oczywiście. Płyta, która ukaże się chyba w przyszłym tygodniu, nosi tytuł More Blues for Gary, a Tribute to Gary Moore. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest przyjaciel Gary'ego Moore'a i jego wieloletni, bo chyba przez 30 lat razem grali i nagrywali, basista Bob Daisley. On namówił cały zastęp znakomitych muzyków i gitarzystów i wokalistów z różnych dziedzin tego rockowego świata do tego, żeby złożyli swoje umiejętności i talenty na tę płytę, na którą złożyło się ostatecznie 13 nagrań. W większości to nagrania z repertuaru Gary'ego Moore'a, zarówno z tego czasu, kiedy grał sam, jak i z okresu Thin Lizzy, no i oczywiście z tego okresu, kiedy grał bluesa. Ale także znalazły się tutaj dwa nagrania, które są takim hołdem współczesnym dla dokonań Gary'ego Moore'a. Ci, którzy stanęli w studiu do tego hołdu, to na przykład Steve Morse, obecnie Deep Purple, czy Ricky Warwick, niegdyś Thin Lizzy, Glenn Hughes, Deep Purple, Don Airey, Deep Purple, no a także dwaj synowie Gary'ego Moore'a, czyli Jack i Gus. Ja z tego zbioru wybrałem utwór nowy, zatytułowany The Blues Just Got Sadder, czyli blues stał się smutniejszy. Smutniejszy, kiedy zabrakło Gary'ego. To kompozycja wspomnianego Boba Daisleya, a zaśpiewa tę pieśń Joe Lynn Turner, wokalista grupy Rainbow. Na gitarze towarzyszy mu Steve Lukather. The Blues Just Got Sadder. Be free. To fragment nowej płyty poświęconej pamięci Garego Moore'a. Płyta nosi tytuł More Blues for Gary i zgromadziła na w swoim repertuarze 13 nagrań, do których dołożyli się znakomici wokaliści, gitarzyści i instrumentaliści z naszego kręgu muzycznego. Tutaj w tym utworze, czyli w utworze The Blues Just Got Sadder, śpiewał Joe Lynn Turner, a na gitarze grał Steve Lukather. I są też takie przykłady pamięci o muzykach, którzy no nie należą do tych z list przebojów, z pierwszych stron gazet z przeszłości, czy może nawet nie należą do tych, którzy zapisali się niewielkimi zgłoskami w encyklopediach muzycznych. Ale są nadal żywi w pamięci muzyków, którzy słuchali ich muzyki, albo którzy z nimi koncertowali, albo wręcz takich, którzy nie znając ich osobiście, znali ich wpływ na swoje środowisko. Myślę, że tak było z muzyką Jerzego Wójcika, muzyka krakowskiego, który Hen w latach 60. i 70. współtworzył zespół Zdrój Jana, no a potem sam stworzył wspólnie ze swoją żoną Krystyną bluegrassową grupę Little Ole Opry. To wszystko działo się w Krakowie. Jerzego Wójcika nie ma już z nami od ponad ćwierć wieku, ale kilka lat temu przypomnieli o jego istnieniu nasi dobrzy znajomi z zespołu Kraków Street Band, nagrywając płytę dedykowaną jemu, płytę, na której znalazły się współczesne, wykonane przez Kraków Street Band wersje utworów, które grywał Jerzy Wójcik ze swoją Little Ole Opry. Chciałbym przypomnieć fragmencik tej płyty. Dziś to będzie nagranie właśnie z tekstem Jerzego Wójcika i z muzyką współczesną już Kraków Street Band. Nagranie zatytułowane Western Breeze. Dodatkowo jeszcze Natalia Kwiatkowska gościnnie jako wokalistka. A skoro już jesteśmy przy Kraków Street Band, to mogę zaprosić tych z Państwa, którzy mają wolny jutrzejszy wieczór, na koncert Kraków Street Band do klubu Aurelio w Warszawie przy Świętokrzyskiej 14 o 20:00. Kraków Street Band w pełnej krasie i okazałości w swoim recitalu. Zapraszam, proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl, to mój adres internetowy z dopiskiem Kraków Street Band. A my słuchamy Western Breeze. seagulls that fly across the shores, and we'll hear them, seagulls, no Kraków Street Band, wzmocniony głosem Natalii Kwiatkowskiej i utwór Western Breeze z tekstem Jerzego Wójcika i z muzyką Kraków Street Band z płyty wydanej 3 lata temu, album dedykowany pamięci Jerzego Wójcika. Przypominam, że nadal aktualne moje zaproszenie na jutrzejszy koncert Kraków Street Band do klubu Aurelio, Warszawa Świętokrzyska 14, proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Kraków Street Band. Wracamy do tych wspomnień. Jedno szczególnie aktualne i bardzo bolesne dla bluesowego środowiska. Miesiąc temu, bo 29 września świat dowiedział się, że odszedł na zawsze Otis Rush. Choć stan zdrowia od wielu, wielu lat nie pozwalał mu na czynne koncertowanie, to przecież ten okres, w którym był czynny, przez powiedzmy to dwudziestolecie od połowy lat 50. do połowy 70., a także potem trochę w latach 80. sprawiło, że środowisko bluesa, a zwłaszcza bluesowych gitarzystów, zostało porażone jego melodyjnością i takim niezwykłym sposobem utrzymywania czystej, pięknej, bluesowej nuty na gitarze. Otis Rush także był fantastycznym wymyślaczem pięknych piosenek. Te chociażby All Your Love czy Double Trouble weszły na stałe do katalogu podstawowego, można powiedzieć, do takich standardów bluesowych i były obrabiane przez najwybitniejszych bluesowego świata, z Johnem Mayerem, z Ericiem Claptonem czy ze Stevie Ray Vaughanem na czele. No a chyba najbardziej przyczynili się do rozpropagowania, można powiedzieć, twórczości Otisa Rusha jego młodsi koledzy z grupy Led Zeppelin. Ich wersja I Can Quit You Baby z pierwszego albumu no nadal brzmi w uszach fanów do dzisiaj jako coś bardzo, bardzo znaczącego dla całokształtu współczesnej muzyki. Pomyślałem sobie, że warto przypomnieć oryginały tych trzech wielkich standardów bluesa, o których wspominałem, i zapraszam teraz do wysłuchania wiązanki właśnie takich trzech zacnych, choć już bardzo wiekowych nagrań Otisa Rusha, Kolejno I Can Quit You Baby, potem All Your Love i Double Trouble. Otis Rush. Well, I can't quit you, babe, but I got to put you down for a while. Put you down for a while. Well, you messed up my happy home, baby. Made me mistreat my only child. I lay awake at night, false love, I'm just so troubled. It's hard to keep a job, laid off, I'm having double trouble. But hey, hey, yeah, they say you can make it if you try. This generation is millionaires. It's hard for me to keep decent clothes to wear. Trouble taking me, I have no money to show. But hey, hey, to make it you got to try. Baby, that's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. Otis Rush i jego niezapomniane trzy standardy bluesowe: I Can't Quit You Baby, All Your Love i Double Trouble. W styczniu tego roku świat bluesa, soulu i gospel stracił także wspaniałą wokalistkę. Denise LaSalle odeszła w chwale. Niektórzy twierdzili, że następczyni Coco Taylor, czyli Queen of the Blues, królowej bluesa. No, oczywiście pozostawiam to ocenie tych, którzy znają jej twórczość. Myślę, że u nas stosunkowo niewielu fanów pamięta jej dokonania. Choć być może moje pokolenie utrwaliło sobie w pamięci taki jej jeden przebój, bo to była pierwsze miejsce na amerykańskiej liście rhythm and bluesowej i dosyć wysoko było w ogóle na liście Billboardu. Nagranie zatytułowane Trapped by a Thing Called Love. To był wielki przebój Denise LaSalle z 1971 roku. No i teraz chciałbym ten właśnie utwór przypomnieć. Denise LaSalle. Somebody tell me, what has this man got? He makes me feel what I don't wanna feel. And somebody tell me, what has this man got? What I don't wanna give. On solid ground I feel myself sinking fast. I grab a hold, but I don't think it's gonna last. I'm slowly losing my ground, slowly sinking down. I'm trapped by this thing they call love. Oh baby, what this thing called love. Call me. To była Denise LaSalle, jej największy przebój z 1971 roku, Trapped by a Thing Called Love. Straciliśmy także jednego z najwybitniejszych perkusistów brytyjskich, oscylujących wokół blues rockowej muzyki, bowiem w czerwcu odszedł John Heisman. Przede wszystkim mnie przynajmniej kojarzący się z grupą Colosseum, ale przecież także grywał z Jackiem Bruce'em, z zespołem Tempest. Nagrywał także solowe płyty, był producentem, ale Colosseum to było coś. Koncert Colosseum 6-7 lat temu na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte do dziś brzmi mi w uszach i uważam to za jedno z najgłębszych przeżyć muzycznych w historii, z jakimi miałem na żywo koncertowo do czynienia. Chciałbym dzisiaj przypomnieć koncertowe nagranie Colosseum z pierwszego okresu działania tej grupy, 69 roku, i to będzie utwór zatytułowany Those About to Die, John Heisman i Colosseum. Colosseum. Do dziś, czy to ta płyta, z której właśnie słuchaliśmy nagrania Those About to Die, czy Valentine Sweet. Och, do dziś słucham tego z nieustającą przyjemnością i taką inspiracją do tego, żeby dalej zagłębiać się w prawdziwą, żywą muzykę. Colosseum bez Johna Heismana już pewnie nie będzie grało na żywo. Pozostały płyty. Podobnie myślę, nie będzie już nowych nagrań Neville Brothers, fantastycznej orkiestry nowoorleańskiej, która utraciła w kwietniu tego roku Charlesa, jednego z czterech braci, Charlesa Neville, który był saksofonistą, no także od czasu do czasu wokalnie się udzielał. Ale przede wszystkim jego saksofon określał brzmienie Neville Brothers, zwłaszcza na tej fantastycznej płycie z 98 roku, z albumu Yellow Moon. Coś chyba pokręciłem, nie 98, ale no to takie ważne, 89, czyli czeski błąd. Yellow Moon, no i tytułowe nagranie z tej płyty, też jedno z tych, które zaliczam do mojego podstawowego katalogu ulubionych nagrań globalnych w całości. Yellow Moon, Neville Brothers. Tell me, oh, Charles Neville i jego cudnie złoto brzmiący saksofon w nagraniu Yellow Moon z płyty Neville Brothers o tym samym tytule z 1989 roku. Nie doczekał 90. Odszedł w czerwcu tego roku Mad Guitar Murphy, gitarzysta, wokalista, który 60 lat temu zasilił zespół Howlin' Wolf, a później grywał z Ike'em Turnerem, z Memphisem Slimem, z Etą James, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że największą popularność przyniosła mu udział w The Blues Brothers. Wystąpił w obu filmach o Blues Brothers, no i oczywiście zjeździł z nimi świat, grał także w Polsce podczas pierwszego koncertu The Blues Brothers w Warszawie. Posłuchajmy, jak z wydanej w 1990 roku płyty Way Down South Mad Guitar Murphy gra swój własny tytułowy utwór. From a hollow stump, way down south where they are, shout the blues from a hollow stump. You're gonna bet your bottom dollar that this journey's gonna jump. They got the hustle from Froggy Bottom and up. Women from across the hill. Yes, the hustlers from Froggy Bottom and by. The women from across the hill. Get corn liquor from a fruit jar, straight from your favorite steel. Shuffling on a big sand floor. You can hear your guitar ringing and I feet shuffling on a big sand floor. This goes on all night long, way after the rooster crows.